İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün Maide suresinin kaldığımız yerden devam edeceğiz. 51. ayetten itibaren yapabildiğimiz kadar gideceğiz. Müslümanların toplumsal yapılanmasında bir devlet olarak varlıklarını başka topluluklar nezdinde de sürdürmesinde artı kendi tebaaları olarak Yahudileri bulundurmasında ve bu yaşam tarzının yavaş yavaş dışarıya karşı açılmasında elbette büyük sıkıntılar olacak. Yahudilere ve Hristiyanlara göre Arapların toplu, köklü geçmişleri yoktu. Örneğin sağlam kaleleri, sarayları yoktu. Arabistan'ın etrafındaki büyük devletler güçlü yapılarıyla, saraylarıyla, kaleleriyle muazzam bir görüntü arz ediyordu. Çöl hayatının şartlarının zorluğu nedeniyle hemen her toplum, her devlet çöle kendini de bulaştırmak istemiyordu temelde. Hristiyan Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya doğru gelişinin dışında ne Mısır ordularının ne başka orduların Arabistan'a fetih gibi, işte İranların, Romalıların veya diğer imparatorlukların Arabistan'a fetih gibi bir niyetleri olmamıştı. Zira her türlü fetih bir anlamda siyasi egemenliği sağlarken diğer anlamda ekonomik girdilerin artırılmasını sağlıyor. Ama Arabistan dediğimiz zaman çölün ortası, bir şey yok. Hazreti Süleyman döneminde Süleyman'ın idare ettiği devlette ise Yemen'e kadar giden ordular elbette Arabistan'dan da geçmişti. Fakat uzun dönem Arapların çölde yalnız yaşıyor olmaları, sadece ticaret amaçlı olarak güneyde Yemen'e, kuzeyde Şam'a ve Mısır'a gidiyor olmaları, şimdiki Bağdat'ın bulunduğu yerlerde, Irak'ın bulunduğu yerlerde Kufe'ye, ki o zaman Kufe güçlü bir yerdi, büyük bir şehirdi o dönemler. Oraya gidiyor olmaları ama genelde Şam ve Mısır'a doğru gidiyor olmaları çerçevesinde ekonomik, ticari kervanlarının bu ilişkilerinin dışında siyasi ve ekonomik olarak çok fazla veya askeri olarak veya fetihler bazında çok fazla diyalogları yoktu. Sorunları da yoktu. Sanki çölde Araplar işte Kabe'de putlarına tapıyorlar, atalarından gelen dini yaşıyorlar. Günlerini gün ediniyorlar, yiyorlar, kazanıyorlar, çalışıyorlar, eğleniyorlar, ticaret yapıyorlar. Komşularıyla dostluk içerisinde bir vakit harcıyorlar, bir zaman harcıyorlar. Böyle bir görüntü vardı onlarda. Ancak Hazreti Muhammed'in peygamber seçilmesi, ona Allah'ın bir misyon yüklemesi ve Müslümanların yüklenilen bu misyonla dünyaya doğru açılmaları ve nihayetinde devlet kurmaları Medine'de ve bu devlet içerisinde güçlü imparatorlukların bakiyesi olan Yahudilerin bulunması ve onlarla ilişkiler sürerken bir müddet sonra bu ilişkilerin kuzeye doğru yansıması ve kuzeye doğru yansıyınca da Hristiyanların gündeme gelmesi, böylece çölde yalnız yaşayan, kendi içine dönük yaşayan, kapalı bir toplum halinde yaşayan Arapların kendilerinden daha bilgili, daha güçlü, daha imparatorluk bakiyesi olarak yaşamış toplumlara karşı neler yapabileceği noktasında veya ne tür davranışları bulunduracağı noktasında çok fazla bir tecrübeye sahip değillerdi. Her ne kadar Allah'ın onlara gönderdiği inançla birçok konuda ilkesel olarak tutarlı davranışlar sergiliyorlar ise de bu tutarlı davranışlar, ilkesel davranışlar toplumun geneline yansıdı. Toplumun geneli zaten çoğu cahildi. Cahil bir hayat tarzından, okur yazarlar çok az bir hayat tarzından ve dış dünyayla ilişkisi hemen hemen yok denecek kadar bir hayat tarzından gelen Araplar, kendilerinden daha bilgili, okur olan, ehli kitap olan topluluklarla karşı karşıya geldikleri zaman, onların yaşam tarzları, onların hayata bakışları, onların kültürleri Müslümanları elbette etkiliyordu. Tabii Müslümanları derken Resulullah'ı, onun etrafında ileri gelenleri, daha doğrusu Vaka suresinde sayılan mukarrebini değil, genel toplumdaki Müslümanları etkiliyordu. İşte o döneme baktığımız zaman Müslümanların ideali ilkesel olarak müthiş, bütün dünyayı kapsıyor. Yahudilerin, Hristiyanların ideallerinden de daha büyük, dünyaya yeni bir insan kimliğini, yeni bir toplumsal kimliği sunuyordu. Yeni bir bakış açısı getiriyordu dünyaya. Ancak bu bakış açısını Müslümanların tamamının anladığı, her Müslümanın bu anlayışa geldiğini söylemek çok zor. Yahudi ve Hristiyanlar ise Müslümanlardaki bu ufku görüyorlar, hissediyorlar. Özellikle hahamları, rahipleri, alimleri bunları hissediyor ve bu hissiyatlarının neticesinde müthiş bir tedirginliğe uğrayarak Müslümanların kafalarının karışmasını sağlamak için, özellikle bilinçlenmemiş Müslümanların kafalarının karışmasını sağlamak için var güçleriyle propagandaya girişiyorlar. Bu propagandaların temel aktörü bilgiydi. Ehli kitap oluşlarından dolayı kendilerinin Allah'tan gelen bir kitaba sahip olduklarını, bir peygamberler olduğunu ve uzun dönemlerde hiçbir şekilde bu din konusunda tecrübe sağladıklarını ifade ediyorlardı. Diğer taraftan inanç konusunda birlik sağladıkları için kendi çıkarları adına ileride Müslümanların oluşturacağı başarıları engellemek için kendi çıkarları adına Müslümanlara dostça görünüyorlar. Fakat bu dostluk gerçekten bir dostluk kavramı çerçevesinde değildi. Yani dostluk kavramı dediğimiz zaman dost olan kişiye sırtınızı dönebilirsiniz, sağınızı dönebilirsiniz, solunuzu dönebilirsiniz, bir şeylere emanet edebilirsiniz. Ama Hristiyanların dostluğu o değildi. Hristiyanların dostluğunun, Yahudilerin dostluğunun altında yatan şey arada samimiyetler oluşturarak, arada güven oluşturarak Müslümanların o uzak ideallerden, büyük ideallerden uzak kalmasını, işlerine korku sarmalarını ve böylece de ancak kendileriyle birlikte olurlarsa, ancak Yahudilerle ve Hristiyanlarla el birliği yaparlarsa, ancak onlarla birlikte hareket ederlerse, başarıya ulaşabileceklerini, değilse yalnız kalacaklarını, değilse dünyada işte etrafınıza bakın, bir Roma İmparatorluğu var, bir Mısır hükümranlığı var, bir Habeş hükümranlığı var, artı İran hükümranlığı var. Bütün bu hükümranlıklar karşısında yalnız kalacaklarını, bu nedenle Yahudi ve Hristiyanların yanında olmaları gerektiğini, onlara dostluk ellerini uzatmalarını, zira Yahudilerin ve Hristiyanların da Müslümanları düşman ilan etmediğini, dost kabul ettiğini vurgulayan yumuşak inişlerle Müslümanları yanına çekerek kendi ideallerine yönelik bir ideale, hayale doğru koşturmak istiyorlar. Tabii onların bu gayretleri kendi amaçları doğrultusunda insanca, inançlıca bir dostluk kavramından ötede çıkara dayalı, çıkarlarını egemen kılmak için ortaya koydukları bir dostluk kavramını ortaya çıkarıyordu. İşte Allah bu özü, onların kalplerindeki bu özü her zaman söylediği gibi Rabbiniz sizin yaptığınızda, yapacağınızda, düşündüğünüzde, söylediğinizde ve kalbinizde gizlediğinde bilir. Ama insanlar bilmeyebilir, Müslümanlar bilmeyebilir. İşte bu noktada Allah bildiği bu gerçeği dile getirerek Müslümanları uyarmaktadır. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. İşte Allah bu gerçeği dile getiriyor. Bu gerçek ne? Hristiyanların ve Yahudilerin kalplerinde gizledikleri gerçek. Yahudiler ve Hristiyanlar kalplerinde bir şey gizliyor. Dostluk gösteriyorlar. Arkadaşlık gösteriyorlar ve cana yakın davranıyorlar. Müslümanlar bu davranışlar karşısında aldanıyor. Onlara tabi oluyorlar. Ama onların bu tür davranışlarının nedeni ne? Dışından baktığımız zaman insanlar anlamayabilir. Ama Allah o nedeni biliyor, kalplerinde olanı biliyor. Onların böyle davranışlarının nedeni Müslümanları kendi amaçlarına ve kendi ideallerine götürmek. Böylece kendi yollarında hizmet ettirmek. Halbuki Allah Müslümanlara farklı bir amaç, farklı bir ideal koymuş. Allah da kendi yolunda Müslümanları yaşatmaya ve kendi yolunda ilerletmeye çalışıyor. Yahudiler ve Hristiyanlar ise bir dönemler peygamberleri tarafından aynı bugün Müslümanlara Allah'ın ifade ettiği gibi onların peygamberleri de Allah yolunda, Allah'ın ortaya koyduğu amaçlar, hayaller ve idealler doğrultusunda hayat yaşamalarını ve o yolda ilerlemelerini söylemişken, onlar bundan vazgeçerek, bu yoldan vazgeçerek, Allah'ın yolundan vazgeçerek, kendi amaçlarına, kendi ideallerine doğru koşmak için, Allah'ın gönderdiği ayetleri, yalan ve yalancılık içerisinde, riyakarlık içerisinde yorumladılar, değiştirdiler, kelimeleri yerlerinden değiştirdiler. İşte çarşamba günü okuduk, onlar kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Böylece Allah'ın koyduğu idealden, ideal insanlık kimliğinden, ideal toplumsal kimlikten ve ideal insanın dünyadaki yaşama hayalinden uzaklaşarak kendilerine özgü, mazbut, Yahudice, Hristiyanca bir yaşam tarzı güttüler. Bu güdüşün altında yatan şey çıkardı. Bu güdüşün altında tamamıyla bir çıkar anlayışı vardı. Halbuki Allah Müslümanlara çıkarı değil, çıkar anlayışıyla hareket etmeyi değil. Tam tersine insanca sevginin, insanca saygının, insanca paylaşım değerlerinin Allah için bütün insanlığa, bütün dünyaya, bütün Allah'ın yarattığına karşı verilmesini sağlayan, verilmesini gerektiren bir anlayışı bir din olarak, bir inanç olarak, bir bilinç olarak Müslümanlara kazandırmaya çalışıyordu. İşte bu noktada çıkar çatışmasında olan ve çıkar çatışmasında çıkarının yanında bulunan Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlara dost görünmesi, onları kendi çıkarları doğrultusunda kendi yanlarına çekme gayretlerinden kaynaklanıyordu. Halbuki Müslümanların böyle bir ideali yoktu. Halbuki Müslümanların yaşamında, Müslümanların anlayışında böyle bir inanç yoktu. Ama Yahudiler kendi inançlarını gizleyerek, Hristiyanlar kendi inançlarını gizleyerek Müslümanlara el uzatmaya başladılar. Onların kafalarındaki insanlık anlayışını, inançlarındaki insanlık anlayışını ve yaşam anlayışını küretmeye çalıştılar. İşte bunu nasıl beceriyorlardı? Bunu çıkarlarına göre ayetleri yorumlayarak becermişlerdi. Kendilerine gelen, Tevrat'ta gelen, İncil'de gelen ayetleri kendi çıkarlarına göre yorumlayarak becermişlerdi. Şimdi aynı taktiği Müslümanlara öğretmeye başladılar. Aynı taktiği Müslümanlara göstermeye başladılar. Uzun yıllar edinmiş oldukları bu taktikle Müslümanlar onların izinden giderek, tabi bilinçsiz Müslümanların onların izinden giderek, onlar gibi ayetleri tartışmaya, ayetler üzerinde yorum yapmaya ve kelimelerin yerlerini değiştirerek ayetlerin anlamlarını kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirmeye doğru, kendi mezhepleri, meşrepleri doğrultusunda değerlendirmeye doğru gitmelerini sağlayacak bir anlayışı, bir metodu onlar öğretmeye başladı. Halbuki Allah'ın Müslümanlara öğrettiği bir tane metot var. Müslümanlar Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik derler. O ayetleri yorumlamazlar, o ayetlerin arkasından dolaşmazlar, o ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirmezler. Kendi çıkarlarına göre asla ayetleri değerlendirmezler. Tam tersine kendi çıkarlarında, kendi hayatlarında, kendi akıllarında, kendi fikirlerinde, kendi muhakemelerinde ayetlere teslim ederek yeni bir kimliğe, yeni bir kişiliğe ulaşırlar. Ama bu olay ehli kitabın işine gelmezdi. Çünkü ehli kitabın işi sözleri kendi çıkarlarına göre yorumlamak ve bu yorumda ustalık kazanarak çıkarlarını sağlam temellere dayandırarak bir yaşam sürmek ve çıkarlar için herkesi, her toplumu ve her şeyi kullanmaktı. İşte bu gerçeği Allah biliyordu. Onların kalplerinde, hayallerinde, düşüncelerinde yatan gerçekleri biliyordu. Onun için Müslümanlara ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları asla dost kabul etmeyin. Eğer onlar size bir dostluk gösteriyorsa mutlaka altında çıkarları vardır. Mutlaka kendi çıkarlarına, kendi kanaatlerine yaklaşık bir neden vardır. Zerre kadar çıkarları olmaz ise asla size dostluk göstermezler. Ve onlar birbirlerinin dostudurlar. Çünkü onların hedefi birdir, çıkardır. Çıkar uğruna onlar her zaman aynı noktaya gelir ve birbirleriyle dostlar. Sizse ey inananlar, çıkarsız, yalansız, riyasız bir insan kimliğiyle, bir toplumsal yapıyla, bir hayalle, bir gelecekle kuşanacak ve insanlara örnekleyeceksiniz. Öyleyse sizin çıkarlarına göre hareket eden bir toplumsal yapıyla, o toplumsal yapıyı oluşturan insanlarla bir ilişkiniz olamaz. Asla. Çünkü onlar zalimlerdir. Allah zalimler toplumuna asla doğru eylemez. Çünkü çıkarlar uğruna hareket edenler mutlaka insanların haklarını çiğneyerek, insanları kendi çıkarlarına doğru kullanarak zulüm işlerler. İşte dün 1500 yıl önce Allah insanlara, inananlara bu ayeti gönderirken, biz bugün içinde yaşadığımız toplumda 1500 yıl sonra bu ayetin gerçeklerini en acı bir şekilde yaşayarak öğreniyoruz. Aynı dünkü gibi bizim içimizde de kalplerinde nifak hastalığı olan, imanları tamamıyla yerleşmemiş olan, Kur'an'dan uzak yaşayan, Allah'tan uzak yaşayan insanlar, imanları tamamıyla oturmamış, atalar dinine tabi olmuş, çevresinden, ailesinden, annesinden, babasından gelen dine tabi olmuş insanlar, başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek Yahudilerin ve Hristiyanların arkasından koşup gittiğini, aralarına girmek için çaba harcadıklarını görürüz. Kimi tarif ediyor acaba? Bugün Müslümanların temsilcisi olduğunu iddia eden bir parti, herkesten daha önce AB'ye girmek için çaba sarf ederek bir şeyleri ispat etmeye çalışıyor. Acaba neyi? Acaba o da çıkarları adına Yahudi ve Hristiyanlar gibi bir menfaat uğruna mı dostluk gösterecek, onların arasına girecek, yoksa onların arasında olmazsak başımıza bir felaket gelir mi diyecek? İşte Allah insanların kalplerinde yatan bu gerçekleri karşılıklı, hem Yahudilerin ve Hristiyanların hem de Müslümanların, onların arasına koşan, onlarla dostluk etmeye çalışan Müslümanların kalplerindeki hastalıkları bu ayetlerde belirliyor. Ama bilin ki ey inananlar diyor Allah. Ama bilin ki yakın bir fethi veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Yahudi ve Hristiyanlar işlerinde Müslümanları kendi çıkarları adına kullanmak için dostluk gösteriyorlardı. Müslümanlardan bazıları Allah'tan değil, dünyada başlarına gelecek bir felaketten korkarak onların arkasından gidiyor, onların arasına giriyor, onların yanında mutlu olacağını zannediyordu. İşte Müslümanlar, Kanun'dan sonra büyük bir çöküş yaşarken batılılaşma sürecine girdiler. Nedir batılılaşma süreci? Biz batının yanında, batının içinde, batının arkasında, batının dostu, batının arkadaşı, batının toplumu olmadığımız müddetçe başımıza felaket gelir inancı. Ta Osmanlı'dan başlayan bu batılaşma hareketinde bu ayetlerdeki özler yapmaktaydı. Müslümanlar gelmesin bizim başımıza felaket diye batılıları dost edinmeye başladılar. Onlarla ilişki kurmaya başladılar. Onlardan insanlığı öğrenmeye çalıştılar. Onlardan toplumsal yapının adaletini öğrenmeye çalıştılar. Onlardan hayalleri, geleceğini öğrenmeye çalıştılar. Halbuki mümin olanın hayallerini, geleceğini, insanlığını, toplumsal yapısını ve adaletini Allah zaten onlara öğretiyordu. Ama saray fetihlerle koşarken altta fetva makamları, müderrisler, medreselerdeki ilim adamları birbirlerinin fetvalarına karşılık sapıklık, zındıklık, kafirlik suçlamasıyla birbirleriyle uğraşırken toplum kara, kapkara cahil bırakılarak bir sürü bid'atı, bir sürü uydurma şeyleri din diye yaşarken elbette bu toplum Allah'tan değil, başlarına gelecek felaketten korkacaktı. Onun için de bir batılılaşma süreci başladı ve bu batılılaşma süreciyle de hedef batılılarla bir olmak, onlarla dost olmak, onlar gibi olmaktı. İşte Allah diyor. Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Bitti. Ben demiyorum. Allah diyor. Düne okunurken bu ayet bugüne okunduğu zaman tam üstüne bir mühür gibi vurdu. Ama Rabbimiz diyor ki, onlar öyle düşüne dursun. Gerçekten iman edenlere, gerçekten hayalini, idealini, geleceğini, insanlığını, kimliğini, kişiliğini ve toplumsal yapısını Rabbine göre kurmaya çalışanlara, Rabbinden bir fetih ve onların yükselmesi için, inananların yükselmesi için bir emir getirirse, işte onlar o gün yaptıklarına pişman olacaklardır. Çünkü onlar o gün asla dönüp Müslümanların yanına gelemeyecekler. Müslümanlarla beraber olamayacaklardır. Çünkü bu süreçlerinde onlar o batılılaşma süreçlerinde Hristiyanları ve Yahudileri dost edinme sürecinde ve onlarla beraber yaşama, beraber idealize edinme, beraber geleceğe bakma anlayışları içerisinde arkalarına Allah'ı attılar, Kur'an'ı attılar, peygamberi attılar, Allah'tan gelen ayetleri attılar, her şeyi attılar. Yarın Allah'la beraber yürüyen, Allah için yürüyen, Kur'an'la yürüyen, Allah'ın diniyle ve ona inançla yürüyen insanlara Allah bir zafer, bir fetih getirdiği zaman hangi yüzle dönüp de gelebilecekler? Biz de sizdeniz diye, biz de Müslümanız diye kime inandıracaklar? Kim inanacak? Kendileri inanacak mı? Kargalar güler, kargalar güler. Bırakın insanları, kargalar güler. Onların bu yaptıklarının karşısında biz de Müslümanız diyerek Müslümanların arasına o gün koşmalarına kargalar güler. Çünkü onlar Müslümanların hayatta Allah için mücadelelerinde sürekli önlerine dikilecekler, sürekli karşılarına çıkacaklar ve sürekli Müslümanları horlayacaklar, onları insan yerine koymayacaklar. Bugün böyle oluyor. Ama o gün böyle olmamıştı. O gün daha böyle olmanın adımlarını atan ufak ufak düşünceler oluyordu. Çünkü o zaman bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar zaten devletti. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanların kurduğu ve peygamberin başında bulunduğu devleti sarsmak için toplumdan bazı kişileri kendi yanlarına çekerek kendilerine dost edinmeye çağırıyorlar. Amaçları bu dostlukları kullanarak devletin zaaflarını ortaya çıkarmak, onlara ihanet ettirmek ve böylece çökertmekti. Ve bugün biz çöküşün içindeyiz. Yeniden var olmanın kavgası içindeyiz. İşte bu yeniden var olma kavgasının içindeyken artık o çöküşte Yahudilerle ve Hristiyanlarla birlikte olan insanlar bugün eline imkanları geçirmiş, Yahudilerin ve Hristiyanların tohbohluğunu yaparak, onların dostluğunu ve arkadaşlığını yaparak, onların yandaşlığını yaparak, onların affedersiniz yardakçılığını yaparak, bütün hışlarıyla, bütün kinleriyle, bütün nefretleriyle bugün Allah'a karşı bir savaş içinde, Allah'ın dinine karşı bir savaş içinde, Müslümanlara karşı bir savaş içindedir. Fikir planında, düşünce planında, eylem planında ve her konuda. Ve işin en garibi, bazı Müslümanım diyenler de onlardan daha çok Hristiyanlarla, onlardan daha çok Yahudilerle, onlardan daha çok Batı'yla entegrasyonu düşünmekte ve onlar içinde var olmayı düşünmektedir. Ey iman edenler! sizlere Rabbiniz bir fetih getirdiği zaman, bir zafer getirdiği zaman, onların bu imkanlarını ellerinden aldığınız zaman, şöyle diyeceksiniz onlara, sizinle beraber, bizimle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mı? Bunlar dün neredeydi? Allah inananlara bir zafer getirdiği zaman, bir fetih getirdiği zaman, onlar baktılar ki Müslümanlar güçlenmiş, baktılar ki Müslümanlar artık söz sahibi olmuş, bu sefer hemen dönüp biz de sizdendik diye aramıza koşacaklardır. Ve biz o zaman diyeceğiz onlara, bizimle beraber olduğunu söyleyen sizler, yemin eden sizler, sizler mi Müslümanız? Dün neredeydiniz? Dün karşımızda, dün arkamızda, dün sağımızda, dün solumuzda ocağımıza incir ağacı dikmek ve bütün evlerimize, bütün düşüncelerimize, bütün hayatımıza bir dinamit koyarak hayatımızı zindan etmeye çalışıyordunuz. Öyle mi diyeceğiz? Elbette. Onların ikiyüzlülüklerine karşılık, onların bu yaptıklarına karşılık yüzlerine varacağız. Onların çabaları boşa çıkacaktır. Ve böylece onlar ziyan eden olacaklardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, Yahudilerin ve Hristiyanların dostu olarak, onların arkasından giderek kendi dininden, Müslümanlıktan dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. O gelen topluluk, bunlar gibi Allah'tan habersiz, dininden habersiz, Kur'an'dan habersiz olmaz. Tam tersine, Allah'ı severler, Allah'ın dininden haberdar olurlar, Allah'ın ayetlerinden haberdar olurlar ve Allah'ın dediği gibi işittik ve itaat ettik derler. Allah da onları sever. İşte o müminler, onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurludurlar. Asla onların karşısında zayıf olmazlar ve onurlarını kaybetmezler. Allah yolunda mücadele ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Allah yolunda mücadele edenlere karşı çıkanlar sürekli onları horlamaya, onları kınamaya çalışırlar. Alay ederler. Ama o müminler asla o alaylara dikkat etmez, o kınamalara dikkat etmez. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıdır. İşte bu ayetlerle bugün kendimize bir yol çizmeye kalktığımız zaman, onur ve şerefin Allah'ın katında olduğunu, Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik diyerek insanlığımızı yenilememiz gerektiğini, kişiliğimizi, kimliğimizi yenilememiz gerektiğini ve asla insanların söylemlerine, davranışlarına bakarak değerlendirmeler yapmayacağımızı Allah bize öğretiyor. Sizin dininizden olmayanlara karşı siz daima dikkat. Onların söyleyeceği şeylere karşı, onların yaptıkları tavırlara karşı altında bir çapanoğlu var mı yok mu diye inceleyin. Aksi halde sizi kandırırlar. Çünkü onlar Allah'tan gelen ayetleri, Yahudiler Musa'ya gelenleri, Hristiyanlar İsa'ya gelenleri çarpıtmışlar, kelimeleri yerlerinden değiştirmişler, kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamışlar ve tartışmışlar. Allah'ın yolundan uzak bir şekilde, Allah'ın ayetlerinden uzak bir şekilde, güya Allah'ın ayetlerine bağlı kalarak din yaşıyoruz diye kendi arzu ve heveslerine göre oluşturdukları bir dini yaşamaya devam etmişlerdir. Şimdi böyle bir ustalığa, böyle bir medeniyete, böyle bir kültüre sahip olan insanların söyledikleri sözlerin, yaptıkları hareketlerin altında bir neden aramak elbette önemlidir. O nedeni araştırmak elbette önemlidir. Bu insanların arasında gerçekten samimi olanlar, gerçekten dost olanlar, gerçekten inananlara karşı insanca davranacaklar yok mu? Elbette vardır. Ama böyle bir var olma kavramına, böyle bir var olma inancına ulaşmak için insanın ne yapması lazım? İnsanın araştırması, incelemesi ve ilkelerinden vazgeçmemesi lazım. Müslüman Müslümanca durur. Allah'ın ona öğrettiği şekilde durur. Kıyamını doğru yapar, dimdik durur. Rükusunu doğru yerde yapar. Secdesini doğru yerde yapar ama bunları yaparken de onurlu bir şekilde dururken, güçlü bir şekilde dururken de bu sefer o Hristiyanlardan, o Yahudilerden kendisine dostluk ve arkadaşlık elini uzatanlar olacak elbet. Ama Müslüman onurundan vazgeçmez, ama Müslüman onurundan, gücünden vazgeçmez, ilkelerinden, inancından vazgeçmez. Onun dostluk eline el uzatır insanca. Şu tariflerin dışında bir dostluk anlayışına sahip olur. Müminlerin gerçek dostu, hiç şüphesiz ve tartışmasız dostu Allah. Müminlerin gerçek dostu, tartışmasız dostu, hiç şüphesiz Resul'dür. Ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Bunlar tartışmasız, gerçekten namazı kılıyor ise, bugünkü gibi dandik, şekilci bir namaz değil. Gerçekten zekatı veriyorsa, bugünkü gibi usulüne uydurmak için değil. Çünkü zekat vermek paylaşmaktır. Bunun hatta hesabı yoktur. Namazında kimliğini, onurunu bulan, kişiliğini bulan, Allah'ın kendisine öğrettiği hayali, ideali, gerçek insanlık idealini bulan, zekatında ise Allah'ın ona verdiği nimetleri, aklı, fikri, zekayı, sevgiyi, saygıyı, malı, mülkü, müminlerle, insanlarla paylaşan, işte onlar dostudur. Efendim ben hesapladım işte, arpadan şu kadarmış, buğdaydan bu kadarmış, altından şu kadarmış, kırkta birdi, bunun ölçüsü varmış, ben bunu verdim. Tamam, zekatını verdim. Bu zekat değil, Allah'ın bahsettiği şey. Bu değil, bu anlayışta verilen bir zekattan bahsetmiyor Allah. Efendim ben 5 vakit namazımı kılarım, duamı da yaparım, haccımı da giderim, içkimi de içerim, kadınsam başımı da açarım, erkeksem meyhaneme de giderim. Anlayışındaki bir namazdan da bahsetmiyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle bir namazdan da, böyle bir zekattan da bahsetmiyorlar. Dikkat edin. Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazını kılan, Allah'ın emirlerine göre boyun eğmemiş, dimdik kasılmış, Allah haram saymış, fişe saymış. Bir de buna çağdaşlık demiş. Ben namazımı da kılarım, haccımı da giderim, içkimi de içerim, meyhaneme de giderim, kumarımla oynarım, plajımı da giderim, bilmem neyimi de giderim diye saymış dökmüş. Millet de alkışlı. Vay be ne kadar çağdaş Müslüman. İşte böyle Müslüman lazım diyor. Allah da diyor ki ben böyle Müslüman istemiyorum. Ben emrime boyun eğen, namaz kılan bir Müslüman istiyorum diyor. Ben söylemiyorum bunu. Allah kendisi ayetinde söylüyor. Allah'ın emirlerine boyun eğen, namazını kılan, o namazında müminin, Müslümanlığın kimliğini, kişiliğini bulan, o kişilikte ne var? Yalan yok. O kişilikte ne var? Riya yok. O kişilikte Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demek var. O kişilikte asla Müslümanların kuyusunu kazacak olan, Müslümanları çıkarlarına göre kendine kullandırmak isteyen ve Müslümanların arkasından, önünden dolaşıp onların hayattan silinmesine sebep olacak anlayışlarda olan bir tavra, bir kişiliğe, bir kimliğe, bir hayale karşı dimdik kıyam eden, ayakta duran, karşı çıkan, insanlığa karşı yapılmış zulümlere karşı dimdik ayakta duran, kıyam eden, karşı çıkan bir kimliği bahsediyorlar burada. Namazı kılan olarak. Namaz burada bir kimlik ve bir kişiliktir. Zekat burada bir paylaşımdır. Allah'ın verdiği nimetleri paylaşan müminler. Kiminle? Sadece müminlerle değil. Bütün ihtiyaç sahibi olan insanlarla paylaşan. Başka dinden olsun fark etmiyor. Yoksula, fakire, fukaraya din gözetmeksizin. Yolda kalmışa din gözetmeksizin, ihtiyaç sahibine din gözetmeksizin zekat veren müminler. Paylaşımı esas alan. Zekat sadece mal mülkle dağıtmak değil. Aklı dağıtmak, muhakemeyi dağıtmak, bilgiyi dağıtmak, sevgiyi dağıtmak, saygıyı dağıtmak ve insanca ilişkileri dağıtmak. Şurada zekatı vermiş ama arkasından dönmüş, arkasından o insanın hakkında gıybet yapıyor. Bunun zekatla bir alakası yok. Şurada zekat vermiş ama öbür tarafta yalan söylüyor. Yalandan, ticaretten para kazanıyor. O kazandığı parayla gidip zekat veriyor. Bunun zekatla bir alakası yok. Camiye gidiyor, namaz kılıyor. Kıldığı namazdan habersiz. Kafasında bin bir düşünce ve yanındaki durduğu mümin kardeşine omuz vuruyor. Ondan sonra ne kadar pis kokuyorsun diyor. Belki doğru söylüyor. O da pis kokuyor ya, belki de. Ona güzellikle bir uyarı yapacağına, böyle camiye gelme, bak peygamberimiz şöyle şöyle gelirdi diyeceğine dedikodusunu yapıyor. İşte bu ayette Allah diyor ki sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resul'dür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namaz kılan, zekat verenlerdir. Yani Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazdaki anlamları yücelten, hayatında, kimliğinde, kişiliğinde var kılandır. Şekil olarak değil. Şekil olarak elbette yapacaktır ama buradaki esas şekil olarak namazı kılmak anlamında değil. Adam gibi kıyam eden, her türlü haksızlığa, zulme ve her türlü kötülüğe ve Allah'ın karşısında dimdik onuruyla duran, alnı lekelenmemiş ve sadece Allah'ın önünde eğilen, rükû eden, başkalarının önünde eğilmeyen, başkalarına yardakçılık yapmayan, başkalarının arkasından gitmeyen ve sadece Allah'ı yücelten, Allah'ın değerlerini yücelten ve sadece Allah'ın ayetlerini yücelten, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiyi yücelten. Ben de Müslümanım deyip dönüp, Kur'an'daki hükümler 1500 yıl önce geldi. Bugün çağ değişti, 20. yüzyılda yaşıyoruz. Bugün geçmez artık diye değer verme bir çöplüğü atan bir insanın Allah'a secdesinden söz edilemez. Çünkü Allah'a yapılan secde Allah'ı ve Allah'tan gelenleri yüceltmektir. İşte buradaki namaz bir insanın kimliğidir. Bilgisidir, bilincidir, kişiliğidir. Zekatsa onun paylaşım değerlerdir. İşte böyleleri ancak dosttur. kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah tarafları galiplerin ta kendileridir. Onlar galiptir zaten. Daha önce de söz ettim hatırlarsanız. Onlar savaş kazanmamış olabilir. Herhangi bir savaşta olmamış da olabilir. Barış içinde yaşıyor olabilir. Allah diyor ki onlar zaten galip. Ben onları dünyaya bir nedenle göndermiştim. İmtihan nedeniyle göndermiştim. Onlar bu noktaya geldikleri gün zaten zaferi elde ettiler. O imtihanı başardılar. Galip geldiler zaten. Bilgileriyle, bilinçleriyle, inançlarıyla, eylemleriyle, tavırlarıyla, kavramlarıyla, idealleriyle, hayalleriyle zaten galipler. Bir cephede alınan savaş çok önemli değil artık. Hatta o savaşa giyip ölebilirler de fark etmez. Hatta o savaşı kaybedebilirler de o da fark etmez. Onlar benim katımda galip zaten diyorlar. Çünkü dünya hayatı gelip geçici. Dünyadaki olan her şey, bir cephede Müslümanların zafer kazanmış olması, bir cephede kaybetmiş olması o kadar çok önemli bir olay değil. Savaşı kazanan Müslümanlar, kaybeden Müslümanın arasında hiçbir fark yok Allah katında. Çünkü Allah savaşı kaybeden içinde, kazanan içinde şunu diyor. Sen zaten benim katımda galipsin. Ben o sana galibiyeti, hidayeti nasip ettim diyor zaten. Bitti. Zaferdesin sen. Siz şimdi böyle bir zafer kavramına sahip misiniz? Soruyorum. Böyle bir zafer anlayışına, böyle bir zafer kavramına sahip misiniz? Bütün mesele burada. Buna sahip olduğunuz gün mesele bitiyor zaten. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Halbuki bugün bakıyoruz, bırakın Yahudiler, Hristiyanları, bırakın ateistleri. Bugün Müslümanlar dinlerini oyuncak ediniyor. Lay lay lom, hay yuhu, pastalar, börekler, çaylar, sağdan soldan dedikodular, oradan buradan itişler, kalkışlar. O cemaat şöyle, bu cemaat şöyle, o Müslüman şöyle, bu Müslüman şöyle, o hoca böyle, bu hoca böyle. Onlardan adam olmaz, şunlardan bilmem ne olmaz, filancadan bilmem ne olmaz. 3-4 saatlik haftalık bir sohbet din namına, din adına güya. Sonra hadi eyvallah ben gidiyorum. Bu zaten insanın dinini alay alıp oyuncak etmesi ki. Yani siz başka yerde aramayın oyuncak etmeyi. Şöyle etrafınıza bakıp da Allah Allah şuradan işte ateistlerden, solculardan, kemalistlerden, efendim Hristiyanlardan, Yahudilerden, oradan buradan insanların dinlerini oyuncak edenler aramasına gerek yok. Onlar zaten yapıp duruyor biliyoruz. Esas ben Müslümanım diyenler yapıp duruyor zaten. Bundan kurtulmak daha önemli. İşin ciddiyetini ortaya koymak çok çok önemli. Bugün insanın yüzü kızaracak tarzda ben şöyle bir sözü işittiğimi bilirim. Memleketteyken bir doktor güya sohbetlere katılıyor. Mustafa Allah rahmet eylesin anlatıyordu. Bana anlatırken tüyleri diken diken oldu Mustafa'nın. Ya Mehmetciğim dedi ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya dedi. Niye dedim? Ya dedi sohbete katılıyorduk işte sen gelmiyorsun ya dedi. Ya ben gidiyordum. Bir doktor arkadaş vardı. Bir kişi var sürekli onun sohbetine katılmıyor. Yani onun evi denk geldiği zaman katılmıyor. Bir gün dedim ya hayrola sen bu kişinin evine bir türlü gelmiyorsun. Niye? Bazı yerlere de gelmiyor ona özellikle gelmiyormuş. Niye dedim sordum diyor. Aldığı cevap nedir biliyor musunuz? Ya niye geleyim? Adamların ikramı ikram değil doğru dürüst. Önüme konanları yiyemiyorum ki. Allah Allah dedim diyor. Allah Allah. Ya dedim ya sen bir şeyler yemeği yemişmeye geliyorsun sohbet etmeye geliyorsun. Hani toplumda bir laf var. Kahve bahane, mesele sohbettir ya, bu tersine. Meğerse sohbet bahane, mesele yemek içmekmiş yani adamın gelişi. Şimdi bu hareketi siz dini insanın oyuncak edinmesiyle bağdaştırmayacağınızda hangisiyle bağdaştıracaksınız? Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininize alay alıp oyuncak edilenleri, tamam o zaman öyleydi. Bugün bizden önce de kendilerine kitap verilenler var. İşte bizden önce kendilerine kitap verilenler Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Ben şimdi bak bu ayeti böyle anlıyorum. Bizden önce şu anda yaşadığımız biz, bizden önce kendilerine kitap verilenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlardan dininizi alay alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri asla dost kabul edilmeyin. Ben böyle okuyorum şimdi. Siz de böyle okuyun isterseniz. Bizden önce kendilerine kitap verilenlerden kimler bunlar? Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar dinimizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri asla dost kabul etmeyin. Eğer müminler iseniz, eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız böyle yaparsınız. Yok, orada bir şüpheniz varsa onlarla beraber lay lay lom ha yu gidersiniz. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alay alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Onların aklı ermiyor. Onların aklı erse böyle yapmazlar. De ki onlara, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan kitaplara, inandığımızdan ve çoğunuzun da fasık olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. Onlara öyle de. sizler, biz sadece Allah'a inandığımız ve ayetlerimize inandığımız ve size gelen ayetlere de inandığımız için, ama siz size gelenlere bile inanmayarak fasık bir topluluk olduğunuz için bizden hoşlanmıyorsunuz. Öyle de onlara. Bakın size ben bir şey söyleyeyim de. Biz Allah'tan bize gelene inanıyoruz. Size gelene de inanıyoruz. Ama siz size gelen ayetlere bile inanmıyorsunuz. Fasık bir topluluksunuz. Bundan dolayı iman nedir ölçüsünde size bir örnek teşkil ettiğimizden korkarak bizden hoşlanmıyorsunuz. Çünkü biz bir imanı temsil ediyoruz. Biz bu imanda, hatırlayın Bakara suresinin girişinde anlatmıştım. Biz bu imanda Allah'tan gelen bütün ayetlere inanırız. Allah'ın bütün peygamberlerine inanırız. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmayız. İlla ki Kur'an'da ayet var deyip, Kur'an dışında hiçbir ayet yok demeyiz. İncil'de de ayetler var, ona inanırız. Tevrat'ta da ayetler var, ona inanırız. Bugün Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberlerine inanırız. Musa'ya ve İsa'ya. Ve daha nice birçok peygambere inanırız. İşte Allah ve insan arasında Resul aracıyla kurulan ilişkide sözler belli, muhakeme belli. Bu muhakeme çerçevesinde çarpıtılanlar da belli. İsterse Budist'in elinde olsun, isterse Hristiyan'ın elinde olsun, isterse bilmem kimin elinde olsun. Söz şuysa mesela, bütün varlıkların yaratıcısı bir Tanrı var sözü ise gerçektir zaten, başka bir şey değildir. Yani. Nerede yazarsa yazsın. Bu bir ayettir. Bu Mao'nun ağzından da çıksa ayettir. Bu Hristiyan'ın ağzından da çıksa ayettir. Bu Buda'nın ağzından da çıksa ayettir. Bu Muhammed'in ağzından çıksa da ayettir. Bunun başka şıkkı yok. Müslümanlar ayrımcı değildir. Müslümanlar kayrımcı değildir. Müslümanlar bölücü değildir. Müslümanlar Allah'ın kitabını bölmezler. Allah'ın ayetlerini bölmezler. Allah'ın peygamberlerini bölmezler. Bizim peygamberimiz iyi, sizin peygamberiniz kötü demezler. Bizim peygamberimiz üstün sizinkinden demezler. Bizdeki ayetlerimiz hak, sizinkiler batıl demezler. İşte çarşamba gün söyledik. Allah imtihan için her topluluğa farklı şeriatlar koydu, farklı kanunlar gönderdi, farklı helal koydu, farklı haram koydu, farklı farz koydu. Efendim Yahudilerin kitabında onlara şunlar helal edilmiş. Halbuki Kur'an'da bu haram. Öyleyse onların bu söz ayet değil. Ne biliyorsun canım Allah Allah? Allah ne diyor? Başkasına helal kıldığımı sana haram, sana haram kıldım, başkasına helal kıldım diyor. Nereden uyduruyorsun yani? Ha ben bilmiyorum ayet mi değil mi tarif edildi fakat ayetse mutlaka kabul ederim. Asla itiraz etmem. Ama ayet olduğu ispat edilsin bana diyebilirsin. İncil ve Tevrat tahrif edilmiştir. Neyin ayet, neyin ayet olmadığı konusunda tartışma vardır. Ama ayetler varsa ben kesin inanırım. O ayetlerin Kur'an'a uyması şart değil. Çünkü o ayetlerin Kur'an'a uymayacağını zaten Allah söylüyor. Ben diyor onlara farklı şeriatlar gönderdim diyor. İlla ki Kur'an'a uymayacak onlar elbette. Ama itikadi konuda tek hüküm gönderdim diyor. O zaman itikadi konular girdiği zaman Kur'an'a terslere asla inanmam, onlar ayet değildir. Mesela Mesih Allah, ana Allah inanmam. Niye? Çünkü itikatta böyle bir şey yok. Allah şeriatta farklılık koydum diyor. Dinde değil diyor. İşte onun için onlara de ki ey Muhammed. Biz bize indirilen ayetlere inanırız. Size indirilen ayetlere de inanırız. İşte bundan dolayı siz, size bir inancı örneklediğimiz için, siz bizim gibi inanamadığınız için, fasık olduğunuz için bizden hoşlanmıyorsunuz. Eğer gerçekten Allah'a ve Allah'tan gelenlere inanmış olsaydınız bizim gibi olurdunuz. Bizi severdiniz ama sizin kalbinizde Allah'a ve Allah'tan gelenlere inanç yok. Fasıksınız siz. Bozguncu. Onun için bizden hoşlanmıyorsunuz. Gerçekten iman etmiş olsaydınız asla bunu yapmazdınız. De ki Allah katında cezası bundan daha kötü olanlara size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Buradaki maymun ve domuzlar müteşabih ifadelerdir. Maymun gibi şaklabanlık yapan, çıkarları doğrusunda işte işi, hayatı, oyun ve eğlenceye alan, domuz gibi işte inat bir yere doğru giden anlamında, kendi bildiğini okuyan anlamında ve şeytanca da asi olan, kendini kibirli bir şekilde gören ve büyüklenen anlamında bir müteşabihat olarak Allah bunları dile getiriyor. Onların arasından maymunluk eden, çıkarları uğruna böyle maymunca hareketler eden ki işte o dostluk mevzundan geliyor. Onlar kendi çıkarları için her türlü şaklabanlığı yaparlar. Sana dostluk elini uzatırlar, senin arkandan gelirler, önünden gelirler. Yeter ki sana kendilerini inandırsınlar ve arkasından gazı atabilsinler. Ve domuzluk yaparlar. Yani domuzlar gibi belli inat, hiçbir şey düşünmeden dost doğru bir yere doğru giderler ve akletmezler, düşünmezler, fıkh etmezler. İyi doğru ayırma noktasında sadece çıkarları doğrusunda belli bir yere amaçlanırlar. Ve şeytan gibi kibirlidirler, çıkarcıdırlar ve kendilerini sürekli üstün görürler. Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Fasıklığın dışında. İşte onlar. Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, işlerinden maymunlar, domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür. Ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık derler. Münafıklık ederler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha çok iyi bilir. Onlar işlerinde bir şeyleri saklayarak geldiler. Küfürle geldiler. Küfürle çıktılar. Kalplerinde bu vardı ama dilleriyle inandık dediler. Dil ile inandım demek bir şey ifade etmiyor biliyorsunuz. İnanç eyleme düşmedikçe, inanç yaşama düşmedikçe, inanç kimliğe ve kişiliğe davranış olarak düşmedikçe iman iman sayılmaz. İman bir eylemdir. İman bir ameldir. İşte ne yazık ki geçmişte Allah'ın ayetlerindeki bu özü ortadan kaldırarak bugün Müslümanlara yön veren ehli sünnet anlayışı amel imandan bir cüz değildir diyerek Kur'an'ın temeline dinamit koymuştur. İşte bu kalplerinde küfürü saklayanlar, davranışlarıyla kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyenler, kimlik ve kişiliğinde bu özü göstermeyenler, hemen Allah da demiyor muydu münafıkları tanımak için? Onlara iyice izle. Onları sözlerine riayet etmezken bulacaksın. Onları yüzünde güler, arkandan senin kuyunu kazarken bulacaksın. Onları amel işlem noktasına geldiği zaman üşendiklerini ve istemeyerek yaptıklarını sadece insanlar için, insanların yanında acaba bir şey demesinler, ne derler diye korktukları için kıldıklarını göreceksin veya yaptıklarını göreceksin. Onları yüzlerinden tanıyacaksın, hallerinden tanıyacaksın. Bir ayet geldiği zaman, ayeti okuduğun zaman yüzlerine bak. Bir münafığı tanımak istiyorsan. Yüzlerine bak. Gözlerinin içine bak. Ayet okunduğu anda işittik ve itaat ettik diyen bir göz varsa mümindir. Ayet okunduktan sonra işittik ve itaat ettik değil de amalar seyrediyorsa gözünde, ama diyorsa gözü, o münafıktır. Çünkü o işitip itaat etme noktasında değildir artık. Hemen ayetin karşısında kendi varlığını, kendi kibrini, kendi domuzluğunu, kendi şeytanlığını, kendi maymunluğunu koyacaktır. Şaklabanlığını yapacaktır. Şaklabanlığını yaparak ayetlerin anlamlarını yerlerini değiştirecek, kelimelerin yerlerini değiştirecek, çıkarına uygun hale getirecek amasıyla. Domuz gibi de kendi inadında, kendi kültüründe asla mezhebinden, asla meşrebinden, asla cemaatinden, asla atalarından gördüğü dinden vazgeçmeyecek, Allah'ın ayetlerine asla boyun eğmeyecek. Ve bu yaptıklarından dolayı da asla kibrinden vazgeçmeyecek, kendi kibrini, kendi üstünlüğünü sürekli vurgulamaya çalışacak. Allah tarif ediyor bakın. Ne müthiş bir tarif. Onların çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürüz. Yapmakta oldukları şey ne kötü. Onları öyle bir dürüstlükte, bir yanlışlıkta görmez. Onları böyle sürekli günah işlerken sıkıyoruz. İşte ben söyleyip duruyorum. Küfür yalan kökenlidir. Hayatınızda yalan varsa iş bitiyor. Dikkat etmemiz lazım. Hayatımızdan yalanı kaldırmamız lazım. Münafıklık riya kökenlidir. Şizliliktir. Eğer işimize gelen yerde susuyor ve bir şey demiyor da işimize gelmeyen yerde eğer tersinden hareketler yapıyorsak iş bitmiştir. Riyakarlık vardır. Allah müminleri sevin sayın, Müslümanları sevin sayın, insanları sevin sayın, koruyup gözetin derken en ufak bir görüş ayrılığında, en ufak bir fikir ayrılığında sapık, kafir, dinsiz ilan ediyorsan o zaman düşmanlıkla yarışıyorsun demektir. Halbuki Allah bu dinin adını İslam koydu. Barış ve esenlik koydu. İnsanları barışa ve esenliğe çağırın ve insanlara Rahman, Rahim ve Tevvab sıfatlarından yararlandırın, kendinizle yararlanın dedi. Eğer sen Tevvab sıfatını, Rahim sıfatını, Rahman sıfatını gökyüzüne göndermiş de yeryüzünde bunu tecelli ettirme noktasında kimliğinde, kişiliğinde bir adım atmayıp her tarafa düşmanlık yapıyorsan, her tarafa fikir ayrılığından dolayı düşmanlık yapıyorsan söyleminde, tavrında, hareketlerinde bu ayete giriyor işte. Ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürüz. İşte içinde yaşadığımız toplum. Yalanı hayatından kaldıramamış. Riyakarlığı hayatından kaldıramamış. Gıybeti hayatından kaldıramamış. Müminler arasındaki düşmanlığı kalbinden, aklından, fikrinden, inançlarından, bilgisinden, bilincinden kaldıramamış. Aksine Müslümanın diyenlere karşı düşmanlık etmeyi bilinç, inanç saymış. Böyle şey olur mu? Allah diyor ki onların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. İşte çarşamba günü okuduk ayetleri. Suçlara karşı işlenen suçlara karşı Allah ne diyordu? Rabbinize bir yol, bir vesile olarak bunları değerlendirin. İnsanların suçları olabilir, hataları olabilir. Siz bu hataları görerek, onların bu günahlarını, bu suçlarını, bu yapmış oldukları şeyleri affederek Allah katında af kapısını açtırma inancına sahip olacaksınız. Siz onları ne kadar çok affedebiliyorsanız bana o af merhametiyle dönecek ve benden de af merhametini isteyeceksiniz diyor. Siz ne kadar affediyseniz ben de size o kadar affedeceğim diyor Allah. Şimdi düşmanlıkta af var mı? Ne gezer? Müslümanların birbirlerine yaptıkları düşmanlıkta af olur mu? Af etseydi düşmanlık olmazdı zaten. Bizim geleneksel din terbiyemiz de böyle. Onun için sürekli eski kitapları okumayın diye arkadaşlara tavsiye ederim. En ufak bir fetva. Bir insan görüşü nihayetinde, Allah'tan gelen bir ayet değil, Resul'den gelen bir hadis değil. Fetvasına farklı bir karşı taraf fetva vermiş. Zındık, sapık, geçmişin, alim terbiyesi de böyle. Terbiyesizliğin dikalası. Bir insan kendi görüşüne, kendi fetvasına karşı çıkıyor diye, karşı taraftaki adamı zındık diye, kafir diye, fasık diye ilan eder mi? Allah'ın ayetlerini okumamış mı bu insanlar? Elbette okumamışlar. Raflara kaldırmışlar, öpüp 3-5 kere, 10 kere, 7 kere, 9 kere, 100 kere rafa yerleştirmişler. Ayetleri okuyan mı var? Onlar da geçmişinden böyle görmüş. Allah diyor ki böyle değil müminlik. Müminlik bu değil. Müminler günahlarda yarışmaz, düşmanlıkta yarışmaz, haram yemede yarışmaz. Asla. Müminler hayatlarından yalanı, riyayı ve gıybeti kaldırır. Kibri kaldırır. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya böyle olanları. Ama ne gezer? Din adamları maalesef başı çekiyor. Bilginler maalesef başı çekmiş. Toplum fasıkı ne bilir, fıskı ne bilir, zındığı ne bilir? Toplum kendi işinde cahil, işinde gücünde, tarlasında, bağında, bahçesinde, çubuğunda, dükkanında iş yapıyor, zanaatkar, şu bu. Kazara bir kitap okudu, tamam fasık demesini öğrendi, zındık demesini öğrendi, kafir demesini öğrendi. En ufak bir görüş farkıyla insanların birbirlerini nasıl suçladıklarını öğrendi. Halbuki Allah ne diyor? Din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten bu insanları sakındırsalardı ya, yapmayın, bu iyi bir şey değildir. İnsan insana fasık demez, kafir demez, şunu demez, bunu demez. İnsan insana yalan söylemez, riyakar davranmaz, gıybet etmez. Sakın ha, dilinizden bu tür ifadeleri şey yapın. Hele hele bir insan bir içtihadına karşı çıkıverdi diye, bir müçtehidin içtihadına karşı çıktı diye veya bir fetva makamının fetvasına karşı çıktı diye, karşı bir görüş belirtti diye insan kafir olmaz, zındık olmaz. Fasık olmaz. Olur mu öyle şey? Nihayet o bir insandır. Müştehit de bir insandır. Fakih de bir insandır. Kendi görüşünü söylüyor. Kendi görüşünü karşı çıktılar diye adam, kendi görüşünü din sayıp başkasına kafir zındık diyebilir mi? Olmaz böyle bir şey. Deselerdi ya. Hayır öyle bir şey yok. Tam tersine. Tam gaz dolu. Bas gaza yürü. İnanın okursanız göreceksiniz. Bugünkü yazılan kitaplar zemzemle yıkanmış gibi. Dünkü yazılanlara göre. Osmanlı ulemasının yazdığı kitaplara göre bugünkü yazılanlar zemzemle yıkanmış gibidir. Zemzemle. Halbuki Allah ne diyor? Bilgin olan, din adamı olan, ki din adamı Müslümanlıkta yok deyip duruyoruz her zaman. Yani dinine sahip çıkan insanlar ve bilen insanlar böyle şeyler yapmaktan, günah sözler söylemekten ve haram yemekten insanları sakındırsalardı ya. Ya Rabbi sen böyle diyorsun ya ne yazık. Onlar kendilerini sakındırmamış ki başkalarını sakındırsınlar. Onlar herkesten önce bunu yapmışlar zaten. Biz de bugün böyle diyeceğiz Rabbimize yönelik. Ya Rabbi sen böyle diyorsun ama onlar bırak halkı sakındırmayı, inananları sakındırmayı. Kendileri bu işin mihmandarlığını, kendileri bu işin kılavuzluğunu yapmışlar. Toplumu iyice sapıttırmışlar. Bir de Yahudiler. Dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın. Belanete uğrasınlar. Hayır. Allah'ın eli açıktır. Dilediğini verir. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracak. Niye? Ortaya çıkaracak çünkü. Gerçekleri ortaya çıkaracak. Gerçekleri ortaya çıkardıkça da onlar yalanlarıyla, riyalarıyla, gıybetleriyle, günahlarıyla yakalanacaklar ve yakalandıkça da ısrar edecekler. Böylece domuzlar gibi, şeytan gibi ve maymunlar gibi lafların ortasında şaklabanlık yaparken, domuzlar gibi inat ederken ve de şeytan gibi kibirlenirken küfürlerini azdıracaklardır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin salarız. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlere koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre var ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Tabii bugün de bunu görüyoruz. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar deyince hepsi aynı değil. Allah'ın da dediği gibi onların arasında orta yolu tutanlar var. Ona göre bizim de tavırlarımız, Müslümanca tavırlarımız, insanca tavırlarımız, sözlerimiz ona göre olmalı. Bütün Yahudiler aynıdır, bütün Hristiyanlar aynıdır, bütün ateistler aynıdır, bütün işte şunlar aynıdır, bunlar aynıdır değil. Daha dikkatli, daha temiz, daha insanca davranışlar, tavırlar, fikirler ortaya koyarak onlar arasındaki farklı kimlikleri, farklı kişilikleri insanca davranışlara ayırıp onlara da insanca davranmak elbette boynumuzun borcu, elbette insanlığımızın borcudur. Elbette dinimizin bize yüklediği bir görevdir. Elbette onlar içerisinde orta yolu tutanlar varsa bizim aşırı gitmemiz gerekmez. Biz daha çok orta yolcu oluruz onlara karşı. Daha çok orta bulucu oluruz. Ama baştaki ayetleri dikkat ederek, baştaki ayetlere bakarak, asla kalık yemeyi düşünmeden, arkadan vurulmayı düşünmeden dikkatli davranırız. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler toplumunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Hiçbir şey. Kendinizi istediğiniz kadar kandırabilirsin. Ama bilin ki Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Bakın Allah'ın metodu değişmiyor. Ne diyor? Tevrat'ı uygulayın diyor. İncil'i uygulayın ve Kur'an'ı uygulayın diyor. Bize ne diyor? Bize de diyor. Tevrat'a uyun, İncil'e uyun ve Kur'an'a uyun diyor Allah. Ama ne diyor? Ben dinde değişiklik yapmadım. Din aynı. Şeriatları değiştirdim. Size de farklı bir şeriat gönderdim diyor. Siz Tevrat'taki, İncil'deki ayetlerime inanacak ve onları uygulayacaksınız. Ama size gönderdiğim şeriat tartışıyorsa, çakışıyorsa siz kendi şeriatınıza uyacaksınız. Ama diyelim ki, örnek diyelim. Allah'ın Kur'an'da ifade etmediği bir hüküm var. Ne haram saymış, ne helal saymış, ne farz saymış. Diyelim ki, ben bir Müslüman olarak çıktım. Dedim ki, kardeşim bak, şu konuda hiçbir şekilde Allah'tan ben bir haram olduğuna dair bir ayet görmedim. Farz olduğuna dair de bir ayet görmedim. Helal olduğuna dair de bir ayet görmedim. Ama Tevrat'ta şöyle bir hüküm var. Tevrat'taki hükümlerin de Allah tarafından gönderildiğine inanan bir insanım. Kur'an'ın ortaya koyduğu felsefeye, dine, dinin anlayışına aykırı değil. Çok güzel bir hüküm. Bu hükmü de ben hayatımda uygulamak istiyorum desem, Yahudi mi oluyorum? Hayır. Allah diyor ki, uygulayın. Onlar da benim ayetimdir. Ben eğer o şeriatı değiştirmediysem, tabi olabilirsin yani. Size helal kıldıysam, belirtmem lazım. Sizi serbest bıraktıysam, dilediğinizi yaparsınız. Ha, o dileğiniz içerisinde, Rabbimiz bizi Kur'an'da bu konuda serbest bıraktı ama, daha önce Tevrat'ta hüküm vermiş, ben o hükme uyarım demeniz sizin için ancak bir fazilet olur. Sizin için güzel bir şey olur, güzel bir insanlık olur. Siz orada Allah'ın ayetlerine ister Kur'an'da, ister Tevrat'ta, ister İncil'de, nerede olursa olsun uyduğunuzu ispat edersiniz. Zaten Allah demiyor mu? Ey müminler, sizler size indirilene ve sizden önceki indirilene inanır ve onları hayatınızda yaşarsınız. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracak. Çünkü onlar kendi çıkarları doğrultusunda, kendi anlayışları doğrultusunda, kendi zevkleri doğrultusunda Allah'tan gelen ayetlerin, kelimelerinin yerlerini değiştirdiler, anlayışlarını değiştirdiler, kendi çıkarlarına göre yorumladılar. Kendi meşreplerine, mezheplerine, tarikatlarına, cemaatlerine göre yorumladılar. Dolayısıyla Allah'tan bir ayet gelince, bunların yaptığını ortaya çıkarınca onlar kendi tutum ve davranışlarında ısrar ederek ve taşkınlık yaparak küfürlerini artıracaklardır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Üzülme. Gerekmez ya. Bilerek yapmışlar. İsteyerek yapmışlar. Sorumluluklarını üstlenmişler. Sen üzme kendini. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hangisinde olursa olsun, Allah ne diyor? Hangisinde olursa olsun, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan, Müslümanlar ile her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih amel, yani güzel amel, iyi amel işleyenler için hiçbir korku yoktur. onlar mahzunda olmayacaklardır diye yüklenmiştir. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. Gelen Kur'an'dan habersiz, gelen son peygamberden habersiz bir toplum var. O zaman vardı. Allah da bu hükümleri gönderiyor. Şimdi olabilir mi? Olabilir. Mesela nice memleketlerde, öyle ücra köşelerde, Eskimo'da, üstte Kuzey Asya'da, Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, işte Afrika'nın bir yerinde, ne bileyim Avustralya'nın bir yerinde, Uzak Asya'da öyle insanlar var ki kırsal kesimde dış dünyaya alakası kesilmiş, hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Dünyadan haberi yok. Nice insanlar var. Şimdi bu insanlardan bazıları diyelim ki Yahudi, bazıları diyelim ki Hristiyan, bazıları diyelim ki Sahabi. Ve Kur'an'dan haberleri yok, Muhammed'den haberleri yok. Bu insanlar eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa ve aralarında kendi dinlerine, kendi kitaplarına dair güzel hükümleri yaşıyorlarsa ve güzel ameller işliyorlarsa, Allah diyor ki biz onlara gönderdiğimiz her kitapta, Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ve Kur'an'da Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih amel, güzel amel işleyen için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmettik. İşte nitekim böyle olanlar, bu anlayışta olanlar, Allah'ın peygamber göndereceğine inananlar, Allah'tan ayet geldiğine inananlar, geleceğine inananlar, Muhammed'i görünce de ona da inandılar. Hristiyanlardan ve Yahudilerden. Karşı çıkmadılar. İnandılar. Bu kadar Müslüman nereden geldi? Dünyada şimdi bu kadar Müslüman var. Nereden geldi? Kimi Türk, kimi Kürt, kimi şu, kimi bu, kimi Rum, kimi Ermeni, kimi efendim Arap, kimi Berberi, kimi İranlı, kimi Farsi, kimi Rus, kimi Slav, kimi Alman, kimi İngiliz, kimi İtalyan. Nereden geldi bunlar, bu Müslümanlar? Bir tarihte bu toplumlar içerisinde gerçekten Allah'a inanan, kitaplarına inananlar vardı. Ve Kur'an'la karşılaşınca ve Muhammed'in ifadesiyle karşılaşınca onlar Müslüman oldular. Hemen değiştiler. Ancak maymunlar gibi şaklabanlık edenler, domuzlar gibi inat edenler, şeytanlar gibi kibirlenenler uzak durdu. Ve savaş açtı. İşte Allah bunu şey yapıyor. Bugün de yeryüzünde Kur'an'dan habersiz, peygamberden habersiz ama kendi kitaplarından haberi olanlar vardır. Onun için biz şöyle bir genel hükmü veremeyiz. Bugün yeryüzünde, bugün için söylüyorum. Bugün yeryüzünde artık Kur'an'a inanmayan kimseler gitmiştir. Hayır. O zaman cümleyi değiştiriyoruz ayetlere göre. Yeryüzünde Kur'an'dan, Resul'den habersiz olup kendi dinlerini, kendi peygamberlerini, kendi inandıklarını en güzel şekilde yaşayan, insanlara zulmetmeyen, Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ameller işleyen, hiçbir kötülük yapmayan, insanlara kötülüğü düşünmeyen insanlar varsa onlar mahzun olmayacaklardır. Çünkü Allah onlara söz verdi. Böyle hükmetti. Andolsun İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse onlardan bir kısmı yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbelerini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Böylece bir tarih süreci, Musa'dan, İsa'dan sonraki bir tarih sürecinde Allah onları anlatıyor. Onlar gerçeklere karşı zaman zaman kör ve sağır kesildiler, zaman zaman düzelttiler, kendilerine tövbe ettiler, zaman zaman bozuldular, zaman zaman düzeldiler. İşte bizim Müslümanların da 1500 yıllık tarihi böyle değil mi? Peygamberimizden sonraki gelen süreçte Müslümanlar zaman zaman bozuldu, iyice berbat oldu, sonra bir düzelme oldu, ne bileyim bir işte gelişme oldu, bir sonra bozulma oldu tekrar ve bugün Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanların başına gelen dertlerden sonra Müslümanların ne olduğu, ne olacağı noktasındaki tereddütlerden dolayı Müslümanlar hem bir taraftan cahil kalmış, cahil bırakılmış, bir taraftan kan gövdeye götürmüş, bilenler ölmüş, bilenlerin de bildikleri bir şey ifade etmemiş. Batmış yani, bitmiş, yerlere sürülmüş bir topluluktan şimdi Allah'a binlerce şükür bakın, dünyanın dört bucağında Müslümanlar yine Kur'an'la tanışmakta, yine yaptıkları hatalardan vazgeçmekte, yine bildiklerini değiştirerek hidayet etmektedirler. İşte biziz. Örnek burada. Kendimiziz. Her birimizin geçmişine baktığımız zaman değiştirdiğimiz o kadar çok şey var ki Allah ne diyor? Bir zamanlar kör ve sağır kesildiğimiz birçok şey vardı. Sonra bunların farkına vardık ve tövbe ettik. Allah bizim tövbemizi kabul etti, hidayet ettirdi. Eğer yine biz kör ve sağır kesilirsek Allah bizi görür ve gereğini yapar. İşte bugün Kur'an okuyoruz tekrar. Bitirmek üzereyiz. Dün değiştirdiğimiz birçok şey vardı. Geçmişte. Eğer bu Kur'an okumamızda da öğrendiğimiz ayetlerin gerçeğinden giderek yanlışlarımızın birçoğunu değiştiriyor isek ve bunun da tövbesini yapıyor isek, Allah diyor ki ben tövbelerini kabul ederim. Yok, kör ve sağır kesiliyorsak, Kur'an'daki gerçeklere, Allah'ın ayetlerindeki gerçeklere rağmen hala da mezhebim, meşrebim diyor isek, hala da işte kendi anlayışım, kendi bilgim diyor isek, hala da atalarımdan, tarihimden gelen din diyor isek, Allah bütün yapılanları görmektedir. Hakkıyla da her şeyin gerçeğini bilmektedir. Andolsun, Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafirdir. Allah bakın, bu genel ayetin arkasından hangi ayette o? Genel ayet hangi ayette? Hemen gidelim, tekrar okuyalım. Şüphesiz inananlar ile, yani Müslümanlar ile, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır, dedi Allah. Bu genel hüküm. Şimdi bu genel hükmü tahsis ediyor Allah. Bakın bizim tahsis etmemize gerek yok. Allah tahsis ediyor. Eğer ben Hristiyanım diyor da, Kur'an'dan da habersizse, Muhammed'den de habersizse ama Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyorsa kafirdir diyor Allah. Yani onun Kur'an'la karışmasına, onun karşılaşmasına, Muhammed'le karşılaşmasına gerek yok. O zaten bitmiştir diyor. Kafirdir diyor. Bitti. Müslümanlıkla hiç alakası yok. Müslümanlarla hiç karşılaşmadı. Kur'an'la hiç karşılaşmadı. Muhammed'in lafını duymadı. Ama Meryem oğlu Mesih dedi. Güzel amel işledi. Fark etmez. Gitti. Kafir oldu. Tahsis etti Allah. Oysa Mesih onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları. Yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Allah Mesih'in İsrailoğullarına söylediği bu cümleyi bu sözde hatırlatıyor. Benim Resulüm, benim yarattığım kul olan Mesih İsa size yaşarken böyle dedi. Siz onu nasıl Tanrı, nasıl Allah ilan edersiniz ki? Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafirdir. Yani üç tane şey var. Mesih, anası Meryem ve Allah. Yani baba Allah, oğul Allah ve ana Allah diyenler kafirdir. Kur'an'la karşılaşması gerekmez. Müslümanlardan ve Müslümanlıktan haberdar olması gerekmez. Böyle inanıyorsa kafirdir. Allah tahsis ediyor bakın. O baştaki ayeti tahsis ederek geliyor. Sınırları koyarak geliyor. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap verecektir. Hala mı Allah'a tövbe etmezler? Duydukları zaman bunları da. Ve Allah'tan bağışlanma istemezler. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dikkat edin bakın. Hristiyanlarla müminler arasındaki farkı Allah üç konuda koydu, ayırdı, tahsis etti. Şimdi bir Hristiyan, Müslümanlardan habersiz, Kur'an'dan habersizse, fakat Allah bir diyorsa, ahirete inanıyorsa ve İncil'de bulunan hükümlere, ifadelere riayet ediyor ise, güzelce de amel işliyorsa, kimsenin de hakkını yemiyorsa, insanlıkça davranıyor ise, Allah diyor ki, o Kur'an'dan habersiz, o Kur'an'dan, Muhammed'den habersiz, Müslümanlardan habersiz, benim gönderdiğim son ayetlerden habersiz, ona henüz hidayet ulaşmadı. O kendine ulaşan hidayeti değerlendirdi, kendine ulaşan ayetleri değerlendirdi ve burada Allah'a inandı, Rab'be inandı, tek olarak inandı ve güzel ameller işledi, hiçbir zaman haksızlık etmedi, ben ona cenneti veririm diyor. Ama ne zaman ki duydu Kur'an'ı, Muhammed'i, ona inanması gerekir. İnanmazsa gitti. Çünkü Allah'ın ayetini inkar etmiş oluyor. Muhammed'i değil, Kur'an'ı değil. Çünkü Allah orada ayetlere inanmayı esas alıyor. Onun için bize de sürekli bunları tekrar ettiriyor. Müminlere bir şey öğretiyor. Sadece Kur'an'a inanmak yetmez. Müminler, ey müminler! Sadece Kur'an'a inanmak yetmez. Siz mümin olarak kimin ağzında, kimin dilinde, kimin kitabında olursa olsun, ister İncil'de, ister Tevrat'ta, ister Zebur'da, ister Mao'nun dilinde, ister Stalin'in dilinde, ister Buda'nın dilinde, ister başkasının dilinde, kimin dilinde olursa olsun, Allah'ın ayeti varsa inanmak zorundasın. Efendim, Tevrat tahrif edildi, biz inanmayız, yok öyle bir şey. İncil tahrif edildi, biz inanmayız, yok öyle bir şey. İnanmayız, külli rak yok. Allah ölçülerini koyuyor zaten. Nelerin ayet olduğu, nelerin olmadığı belli zaten. Biz ayet olduğu hakkında tartışma olanlara teenniyle bakarız. Ama ayet olduğu konusunda iki konu vardır. Bir, itikadi konular bu asla değişmemiştir. Adem'den kıyamete kadar sürecek bir anlayışla gelmiştir. Sözleri farklı olabilir. Örnekleri farklı olabilir. Mesela Allah'ın peygamberimize gönderdiği ayetlerde Nuh anlatılırken, İbrahim anlatılırken örneklerin cümleler yerine değişmiş, kelimeler yerine değişmiş ama hayat hikayesi, anlayışı, onun tevhid anlayışı doğru anlatılmış olabilir. Ama farklı cümleler, farklı kelimeler kullanılmış olabilir. Önemli değil. Birebir ayet uyacak, kelime kelime uyacak anlamında değildir. Nitekim Kur'an'da da vardır. Filan yerdeki kıssadaki anlatışla filan yerdeki kıssadaki anlatış nüans farklarıyla birbirinden farklıdır. İşte Allah bize bu terbiyeyi gösteriyor, veriyor. Bakara suresinin başından beri anlatmaya çalıştığım ve Allah'ın bize öğretmeye çalıştığı bu. Biz Allah'ın ayetlerine inanırız. Nerede olursa olsun. Sadece Kur'an'dakilere değil. Eğer bir insan, bir mümin çıkıp da ben Kur'an'daki ayetlerin dışında başka hiçbir yerdeki bir şeye ayet demem ve inanmam diyorsa kafir olur. Haberiniz olsun. Tekrar ediyorum bakın. Eğer ben Müslümanım diyen birisi çıkar da şöyle bir ifade kullanırsa kendine göre hoş gördüğü için, güzel gördüğü için ve ilkesel gördüğü için. Ben Kur'an'ın dışında hiçbir yerdeki ayetlere ayet demem, ayet olduğunu iddia edilenlere ayet demem. Ne İncil'de, ne Tevrat'ta, ne şurada, ne burada. Ben sadece Kur'an'dakilere ayet derim ve onlara inanırım. Diğerlerine asla inanmam diyen insan kafir olur. İşte Allah Hristiyanlara ve Yahudilere yaklaşırken bu bazda yaklaşıyor. Ellerinizle yazdığınız kitapları kutsallaştırmayın. Allah'ın ayetlerini kutsallaştırın. Allah'ın ayetleri muhakemesiyle, mantığıyla yeryüzündedir. Kimi kitaplardadır, kimi dildedir, kimi kafirin ağzındadır, kimi Müslümanın ağzındadır, kimi Hristiyanın ağzındadır, kimi falancanın ağzındadır, fark etmez. İşte Allah bize bunu öğretiyor. Hristiyanları da bu açıdan yargılıyor. Diyor ki Hristiyanlara, size Allah'ın ayetlerine inanmanız emredilmiştir. Ve siz de inanırdınız. Örnek veriyorum. Siz başında Allah'ın ayetlerine tekrar girelim oraya bakın. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için bir günah yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmettik. Bu hüküm çerçevesinde Allah'ın ayetleri kendilerine ulaşmayanlar kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerine ulaşıp da ben ayetleri inkar ediyorum diyenler gitmiştir. Aynı şekilde Müslümanlardan da Allah'ın ayetleri sadece Kur'an içerisindedir. Kur'an dışındaki ayet diye söz edilen İncil'de, Tevrat'ta, şurada burada olanlara ben ayet olarak bakmam ve onlara inanmam diyenler de kafir olur. Haberiniz olsun. Onun için çok dikkatli, teennili ve vasat bir ümmet olarak, insan olarak meselelere bakmamız gerekir. İşte Yahudi ve Hristiyanlar bu açıdan bu ayetlerde değerlendiriliyor. Muhammed'in getirdiği ayetlere inkar eden kişi Allah'ın ayetini inkar ettiği için kafir oluyor. Muhammed'i inkar eden kişi Allah'ın Resulünü inkar ettiği için kafir oluyor. Biz de aynı şekilde Kur'an'daki ayetler tamamdır, bunun dışında ayet yoktur ve o olduğunu iddia edilse de ben kabul etmiyorum, inkar ediyorum dediğim zaman biz aynı şekilde kafir oluyoruz. Çünkü orada ayeti inkar etmişizdir. Onun için Bakara suresinin başından itibaren Allah müminlere bunu öğretiyor. Peygamberlerden ayrımcılık yapmayın. Allah'ın ayetlerinde şu kitapta, bu kitapta diye ayrımcılık yapmayın. Allah'tan gelen kitaplara, peygamberlere ve ayetlere tümüyle inanın. Efendim ben sadece Kur'an içindeki ayetlere inanırım. Diğerlerine inanmam. Yok öyle şey. Böyle dediğin anda kafir oluyor. Ey İsrailoğulları demişti Mesih. Ey İsrailoğulları. Yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yokmuş. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olur. Halbuki tek bir ilah, bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yok. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma dilemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilir ki? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da onlar bu açık açık hükümler, açık açık bilgiler, açık açık ayetler geldiği halde dönüyorlar ve inkar ediyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilir. Putperestlerin Lata Menata Uzay'a tapması, bir putunu yapıp Hristiyanların İsa'ya tapması, Meryem'e tapması bir şey fark etmiyor. Hepsi aynı. Çünkü ne İsa'nın ne Meryem'in sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yetmez. böyle bir şey yok. Onlar kendilerini kurtaramadı ki zaten. Onların kendilerine bile zararı ve yararı yetmiyordu. Rablerine yalvarıyor ve Rablerine bağlı olarak ondan bir şeyler diliyorlardı. Onlar Rablerine muhtaç insanlardı. Onların bile kendisine faydası yoktu ki size faydası olsun. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Bakın döndü bu sefer Allah, ehli kitaba hitap etmeye başladı. De ki onlara, ey ehli kitap, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine de uymayın. İşte içinde yaşadığımız toplum, Arabistan toplumu o gün. Yahudiler ve Hristiyanlar el altından Mekke müşriklerine yardım edeceğiz diye uğraşmaya başladılar. Halbuki daha önce biliyorsunuz Müslümanlar Mekkelilerin zulmünden Hristiyanların arasına hicret etmişti. Ama Müslümanlar güçlendikçe bu sefer Hristiyanlar da korkmaya başladı. El altından bu sefer Mekkelilere yardım etmeye başladılar. Sapmış toplumlara ve birçoklarını da saptırmış toplumlara. O Mekkeli Araplara yardım etmeye başladılar putperestlere. Onun için Allah diyor ki, yani o sapmışlar, o putperestler, bakın sizler onlar gibi de değilsiniz. Şimdi Allah'a inanıyorsunuz, peygambere inanıyorsunuz, kitabınız var, kitap ehlisiniz. Yani şimdi kitap ehli olarak müminler aleyhine, Allah aleyhine, peygamber aleyhine tutup, kendileri sapmış, başlarını saptırmış putperest olan bu toplum, azgın bu topluma, bu millete, onların arzularına ve keyiflerine nasıl uyarsınız? Uymayın. Aklınızı başınıza toplayın. Yani pes. Orta yerde Allah'a inandım diyen insanlar var. Peygamber'e inandım diyen insanlar var. Siz tutuyorsunuz. Çeşitli nedenlerle gidiyorsunuz. Allah'a düşman, putlar icat etmiş, peygamberlik tanımayan, din tanımayan, ayet tanımayan bir topluma ki siz peygamberlik tanıyorsunuz, din tanıyorsunuz, ayet tanıyorsunuz, Allah'a inanıyorsunuz. Siz Allah'a inananları, peygambere inananları, dine inananları, ayetlere inananları bırakacak. O kendileri sapmış, putperest olmuş, putlara tapan insanlara, onların arzularına ve keyiflerine uyacaksınız. Yapmayın. Bu kadar akıl dışı bir şey olamaz. İsrailoğullarından inkar edenler, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi daha önceden. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. Geçmişte Davut ve Meryem oğlu İsa onları lanetledi. Niye? Çünkü aşkın oldukları için, aşkın oldukları için, hadleri aştıkları için, işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı onlar kendi aralarında. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürüz. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. İşte inananlardan birçoğunun, onlardan birçoğunun, Yahudilerden birçoğunun, Hristiyanlardan birçoğunun, şimdi sırayla gidelim. Hristiyanlardan birçoğunun, el kitaptan birçoğunun putperestleri dost edindiğini görürsün. İnananlardan birçoğunun da Yahudi ve Hristiyanları dost edindiğini görürsün. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanları dost edinen kişiler, Yahudi ve Hristiyanlar da putperestleri dost edindiği için konuyu tekrar 51. ayetin muhakemesine geldik. Muhakeme buraya gitti. Geldi Allah. Ayetleri getirdi. Konu buraya geldi. Konu ne? Yahudi ve Hristiyanlar kendi arzularından, kendi heveslerinden, kendi şaşkınlıklarından putperestleri dost edinirler. Yahudi ve Hristiyanları dost edinenler de, o mümin olup da Yahudi ve Hristiyanları dost edinenler de dolaylı olarak putperestleri dost edinmiş olurlar. Gördünüz mü şimdi? Nereye geldi? Allah olayı nereye geldi? Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost kabul etmeyin. Sözünden devam ederek konu değişik açılardan tartışıla konu bir dairesel çizgi içerisinde Yahudi ve Hristiyanları dost kabul edenlerin sonuçta putperestlerin dost olduğu ortaya çıktı. Allah oraya getirdi konuyu. Neden? Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar putperestleri kendilerine dost ilan ettiler ve el altından onlara yardım etmeye başladılar. Allah onların kalplerini biliyor, niyetlerini de biliyor. Çıkarlarına öyle geldi. Neticede dostluk kavramında Müslümanlar eğer Allah'tan, peygamberden ve müminlerden başkasını dost kabul ettiklerinde elleri ayaklarına dolaşır. Kafaları karışır, akılları şaşkınlaşır, bilinçleri biter. Allah dünyada onların bu yaptıklarından dolayı ahirete gönderdikleri bu niyet, bu amellerden dolayı onlara azap eder. Bu azap ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a indirilene inanıyor olsalardı, onları dost kabul etmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıktır. Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede, insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün o gün, bugün de. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınında biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler var. Düzgün insanlar var. Onlar büyüklükte taslamazlar. İşte bu ayetlerden şunu görmeniz lazım. Allah hiçbir şeye yekün bakmıyor. Yani Hristiyanlar deyip Hristiyanları bir kefeye koymuyor. Yahudiler deyip Yahudileri bir kefeye koymuyor. Müslümanlar deyip Müslümanları bir kefeye koymuyor. Bakıyoruz şimdi. Çerçeveleri çiziyor Allah. Diyor ki şunlar şunlar şöyle yapanlar gitti. Sonra istisnaları getiriyor. Sonra Allah bir açılım getiriyor. Ah diyorsun her şey girdi içeriye. Sonra tahsis yapıyor. Sınırlar getiriyor. O açılımın sınırlarında yani hepsi böyle değil diyor. Şöyle şöyle olanlar da kafir olur diyor. İşte burada Hristiyanlar, Yahudiler ve putperestlerle Müslümanların ilişkisinde Allah Müslümanlara bir ölçü getiriyor. Diyor ki bakın etrafınızdaki olaylara. Putperestler size düşman. Aynı onlar gibi Yahudiler de düşman. Öyle beklediler. Müslümanların başına bir şey gelsin de bu dertten, bu beladan kurtulalım diye. Uhud Savaşı'nda kesin bir mağlubiyet ve zafer olmadığı için ve arada kaldığı için çok sevindiler. Onun için Hendek Savaşı'nda Yahudilerden bir grup Mekkelilere bilgiler verdi. Onlarla gizli gizli anlaştı. Ve Hayber'deki Yahudiler. Çünkü onların durumları Müslümanlarla daha yakındı. İlişkiler içerisindeydi ve başlarına geleni de hazmedemiyorlar. Müslümanlar güçlendikçe iyice korku saldı. Çünkü onlarda bir ümit vardı. Müslümanlar bu işi başaramaz. Putperestler de savaşlarda yenilir. Biz de eski halimize döneriz. Ve eski halimize döndüğümüz zaman da örneğin işte Müslüman olan Evs kabilesiyle Hazreç kabilesi de Müslümanların yenilmesiyle yok olunca Medine bize kalır diyorlardı. Ama öyle olmadı. Tersine döndü olaylar. Bedir Savaşı oldu, Uhud Savaşı oldu, Hendek Savaşı oldu. Arkasından ufak tefek savaşlar oldu ve oturdular. Araplarla Müslümanlar anlaştı putperestlerle. Hudeybiye anlaşması yaptılar. Hudeybiye anlaşması sırasında Müslümanlar büyük bir tebliğ faaliyetine başladılar ve güçlendiler. Yahudiler bunu seziyor. Hendek Savaşı sırasında Yahudilerden bir kabile ihanet ettiği için ve Hayber ihanet ettiği için peygamber onlara savaş açtı ve bunları yendi. Ve Medine'deki o ihanetten grubu da gönderdi. İşte bu nedenle peygamberin Medine'de devlet kurmasından önceki Medine'deki gelişmeler nedeniyle, sonraki gelişmeler nedeniyle Yahudilerin düşmanlığı aynı putperestlerdi gibiydi. Çok aşırı bir düşmandılar. Fakat Hristiyanlarla olan ilişkilerde henüz daha sıcak temaslar kurulmamıştı. Onlar farklı bakıyorlardı olaya. Hristiyanların içerisinde siyasi olarak iktidar hırsıyla olaya bakanlar Müslümanlara el altından ihanet etmeye başladılar. Fakat kiliseler ve havralarda ve küçük çevrelerde siyasetle çok fazla ilgisi olmayan, hırslarla çok fazla ilgisi olmayan çeşişler ve rahipler öyle değildi. Onlar Müslümanlara sevgi besliyorlardı. Neden? Çünkü hırsları yoktu, haberleri yoktu, olaylardan haberleri yoktu. Onlar kiliselerinde ve havralarında Allah'a ibadet etmekle meşgullerdi. Ve putperestlere karşı da Müslümanların galibiyetini istiyorlar. İşte Allah bu gerçeği, bu olaylar sırasındaki bu gerçeği Müslümanlara hatırlatıyor. Nitekim olaylara baktığımız zaman, içinde yaşadığımız olaylarda bugün Müslümanların başından Hristiyanlar beladır ve Müslümanların ellerinden iktidarları almışlardır, memleketlerine el koymuşlardır. Kimi açık el koymadır, kimi dolaylı siyasi el koymadır. Ne yazık ki bizim ülkemizde de siyasi olarak egemenlik hakları işte kendi ülkemizde var deniyor ise de biz bugün Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen bir şey yapar halde değiliz. Biz yaparız bir şeyler diyen varsa buyursun, ispat etsin, biz de inanalım. Yaş 60, ilkokul çocuğu değiliz. İlkokulunda okuduğumuz söylenilen maçlardan, tarihten, şundan bundan artık geçtik. Gerçekleri gördük ve gördüğümüz gerçekler yıllarca bu memlekette tek gördüğümüz gerçek var. Yaşadığımız hayat boyunca ki 18 yaşından beri aklımız eriyor ki bu 68 yılıdır. 68 kuşağı olarak 18 yaşından beri bu memlekette yaşamış bir insan olarak, yaşımız 60'a gelmiş insan bir olarak bu memlekette askerinden, siyasetinden, bürokratından, demokratından, solcusundan, sağcısından, dincisinden, kiminden olursa olsun hiçbir düşüncenin, hiçbir siyasi ekolün ve hiçbir makamın, mevkiimin Amerika'ya ve Batı'ya rağmen bu ülkenin, bu ülkemizin bir şey yapabileceğine, onlara karşı çıkabileceğine inanmamaktadır. İşte bu bir siyasi egemenliktir. Onların yanında var olarak ancak bir şeyler yapabileceğine inanmaktadır. Bunun için Avrupa Birliği diye dört nala fikirler üretmekte, dört nala onlara doğru koşmaktadır. Onun için ta Osmanlı'dan beri batılılaşma hareketiyle kendine güvenmediği için onların yanında, batının yanında var olabilmek için, onların yanında var olabilmek için, batının yanında var olabilmek için çalışmaktadır. Ve biz bugün Müslüman dünyasında kan ve gözyaşının Hristiyanlar tarafından döküldüğünü, Hristiyanların maşası, silahşörü İsrail tarafından döküldüğünü, Hristiyanların Müslüman dünyasını ekonomik açıdan, siyasi açıdan, toplumsal açıdan, kültürel açıdan soyup sonra çevirdiğini biliyoruz. Ama bütün bu gerçeklerin ışığında da insanlıklarıyla hareket eden Hristiyanların olduğunu, toplumların olduğunu, derneklerin olduğunu, Müslümanlar için canlarını veren Hristiyanlar olduğunu biliyoruz. Bunları inkar edecek değiliz yani. Bunları inkar ettiğimiz gün zaten insanlıktan çıkmışız demektir. Bugün Filistinlerin üzerinde tanklar yürürken önüne geçip tankların altında ezilen Hristiyan vardır. Allah onu görmektedir. O Hristiyanın akidesini Allah bilmektedir. Biz şahit değiliz. Allah şahittir. Biz onun o tankın altında öldüğüne şahidiz. İmanlı mı gitti, imansız mı gitti bilemeyiz. Ama Müslümanlar için o tankın altında o Hristiyanın öldüğünü bilmekteyiz. Buna şahidiz. Allah sorduğu zaman biz gördük. Biz inandık, biz onun samimiyetine inandık, hayatını Müslümanlar için verecek kadar Müslümanları sevdiğini, insanları sevdiğini gördük, inandık diye şahit ederiz. Ya Rabbi biz buna şahit ederiz ama kalbini bilmeyiz, onu sen bilirsin, orasını sen konuşturur. Buna şahit ederiz. İşte Allah da diyor ki, iyi bakın, sizi, sizin gibi sevenler onların içerisinde vardır. İyi bak. Ona göre de düşüncelerinizi, ona göre de kanaatlerinizi, ona göre de fikirlerinizi oluşturun. Ona göre de tavırlarınız oluşturur. Onların içerisinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükte taslamazlar. Peygamber'e indirileni, Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürüz. Karşılaştıkları zaman. Onlara güzelce Kur'an öğretilmiş olsa, Kur'an dinletilmiş olsa gözlerinin yaşardığını görürüz. Habeş kralı Necaşi'nin gözlerinin yaşardığı gibi, etrafındaki rahiplerin yaşardığı gibi. Bugün de vardır. Sadece o kaldıkları dağ çerçeveden dışarıya bakamadıkları için, kültürel bir gelişme sağlamadığı için haberi yoktur. Ey Rabbimiz, onlar öyle derler. Ayetleri gördükleri zaman, ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi şahitlik edenler ile beraber yaz derler. Rabbimizin bizi şahitler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım diye de hemen haykırırlar. Bugün de vardır. İşte bugün Avrupa'da Müslümanlığın yayılması, Amerika'da Müslümanlığın yayılması, dünyanın dört bucağında Müslümanlığın yayılması, doğru dürüst Müslümanlığı temsil etmedikleri halde Müslümanların Müslümanlığın yayılması. Bakın sözümü tekrar ediyorum. Müslümanların doğru dürüst Müslümanlığı temsil etmemelerine rağmen Müslümanlığın yayılması Allah'ın bu ifadelerine gizlidir. Allah'ın bu ifadelerinde görünmektedir. İşte Avrupa'dan nice insanlar Müslüman olduğu zaman, hayatlarını okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Kendi inançlarıyla ilgili çelişkilerini yaşarken, Kur'an'la karşılaştıkları zaman çarpıldıklarını görüyoruz. İşte bunlardan birinin anıları, kitapları, Kur'an tefsiri, mealleri piyasamızda Müslümanlara yön veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlardan birisi. Onun için bir toplumun içinde ne var? Bir suyun içinde ne var? Bir havanın içinde ne var? Bir manzaraya bakıyorsun, bir manzaranın içinde ne var? Sorularına karşılık o manzara, o su, o hava, o insan topluluğu tek bir cümleyle, tek bir sözle asla değerlendirilemez. İşte Allah diyor ki Müslümanlara, siz asla tekçi, sınıfçı ve de bencil olamazsınız. Asla. Ben size onun için ayetlerimi her açıdan tek tek açıklıyorum. Tek tek gönderiyorum. Ve sizin vasat bir ümmet olarak, gerçeklerden yana olan bir mümin olarak, güvenilen, eman içinde olan mümin olarak artık Allah'ın yarattığı kullarına, doğasına, yarattığı varlıklara tek tip elbiseyle bakamazsınız. Kalıplarla konuşamazsınız. Onlar Hristiyan, onlar Yahudi, onlar şu, onlar bu diyemezsiniz. İnsanları ele alırsınız. Birebir. Davranışlara bakarsınız. Birebir. İnsanca söze, insanca davranışa bakarsınız. Birebir. Ne diyor? Çünkü hidayet toplumlara değildir. Hidayet insanlara. Hidayet insanlardır ve insanlar hidayetler toplumları oluşturur. Külliyen yoktur. Ferdi ferdidir inanç. Hidayet insanlara bir bir girer, bire bir. Biz kendimizdekini oluşturup da etrafımıza Allah'ın nurunu, Allah'ın aydınlığını, Allah'ın ışığını, Allah'ın gerçeklerini götürdüğümüzde, gerçek olarak götürdüğümüzde, ifademizi gerçek olarak sunduğumuzda, Allah'ın istediği şekilde mümin olduğumuzda, asıp kesen, biçip doğrayan, sözünden kan damlayan, gözünden kin damlayan, kalbinde sevgi, saygı, barış olmayan ve hayatında hiçbir şekilde paylaşım olmayan bir anlayış olan olursak, Allah'ın diniyle mi konuşuyoruz demektir ki? Eğer biz Allah'ın diniyle konuşuyor olsak, Rahman kapıları açık, Rahim kapıları açık, Tevvab kapıları açık ve barış ve esenlik ifadesi, sözü kalbimizde, aklımızda, fikrimizde, hayatımızda, ilkemizde, idealimizde, hayallerimizde açık ve tevbe kapılarını sonuna kadar açmış, insanları buna davet etmiş ama güzel bir uslupla. Sen kafirsin, tövbe etmezsen cehennemliksin, gel tövbeni yap diye değil, anlayacağı şekilde, güzel bir şekilde, bugün, yarın, yarın olmadı öbür gün, öbür gün olmadı öbür gün. Çünkü biliyoruz ki Allah ona ölüm anına kadar fırsat vermiş. Yeter ki biz onda zulmü görmeyelim. Yeter ki onda zalimliği görmeyelim. Ha, zalimliği görürsek, zulmü görürsek, dur deyip elimizi uzatmamız lazım. Durdurmamız lazım, o ayrı bir şey. Bir insanın zalimliğine karşı, zulmüne karşı dur deyip karşı çıkmak, engellemek ayrı bir şey. İnancından dolayı ona mühlet vermek, onu direkt suçlamamak, ona direkt karşı çıkıp haddini bildirmeye gitmemek ayrı bir şeydir. Birisi insanlıktır, birisi Allah'ın tebliğidir. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Evet. Burada bırakıyorum. Bu ayette okudum, okumamış sayıyorum. Çünkü bu ayetten başlayacağız. Konu değişti. Konu önemli bir yere geldi ve bütünlük arz ediyor. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.